las maneras de tus caricias falsas y embusteras. Y yo también lo intenté y abandoné. Si te di todo a cambio de nada, no quiero ir yo de bueno ni verte de mala. Porque nadie sabe tu forma de tratarme, de tus mentiras y tus malos desaires. Tu desprecio al mirarme me hace sentir que no soy nada para ti. Tú has conocido a alguien mejor que te entrega su calor cada día y te regala una sonrisa al despertar. Si he conocido a alguien conocido mejor, la culpa no la tengo la culpa yo. No, la tienes no es la tú. Mía. Tú me tuviste y no me supiste valorar. Se va de mí y no sé compartir mi vida con tu mundo y tanto te hago sufrir. Y dime qué hago yo si encontré el amor, si encontré el camino a mi salvación, si dejé mi vida tan lejos de tu corazón. Ya no te quiero ni siquiera recordar. Y he conocido a alguien Acabeu d'escoltar la música a Musicòpolis del Tren de los Sueños. La culpa no la tengo yo. Aquesta és una bona cançó que ens aporta aquesta formació que acabem d'escoltar. Sentirem més peces a càrrec d'una de les meves formacions predilectes de sempre. Nuestra casa a la izquierda del tiempo, single publicat el mes de setembre del 2009 a càrrec de La oreja de Van Gogh. Aquesta cançó, composta per en Pablo Venegas, es deia Cuéntame al oído. Despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho o son frases disfrazadas esperando solo un niño. Cuéntame, cuéntame. Ese beso a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso. Y ese beso a mí en el tiempo. Ese momento donde esperan hoy los días en que aquello era un sueño. Cuéntame al oído donde quedas. día aún guarda sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame, cuéntame. Se besó a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en un beso. Y ese beso a mí. Un canvi d'estil i també un canvi de formació amb Lax & Busto, era el 2007. Una extraordinària cançó que acabem d'escoltar, que es deia Perdut. La història d'un petó, o d'un petó amb una noia, ens la porta el novozelandès Keith Urban. Qui és aquell? I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on can't you see it in my eyes? I've been one for Well, I tried to fake it. I don't mind saying I just can't make it. Una magnífica interpretació del grup Amèrica, un dels grups més llegendaris de la història de la música mundial, dels Estats Units, però mundial. Sister Golden Hair, que va ser un gran èxit de l'any 1975. I ara també escoltarem música de casa amb en Gerard Quintana. Es tracta d'una cançó de l'any 2003 que pertanyia al seu disc Senyals de fum. La cançó es deia Un altre sol. Després recordarem també a Ricky Martin. Algú recorda aquella cançó que es ballava tant? Un, dos, tres, Maria. El tren que se'ns escapa com el full que es queda en blanc, la mirada perduda, sovint l'amor canvia el pany. Buides les butxaques, algun tresor al cor, sense voler res més que l'aire per omplir bé els pulmons. Passa la vida, s'apaga un altre sol, de ciutat en ciutat, seguint qualsevol rumb, sense aturar-te massa temps, per poc el temps digui prou. Sempre darrere un àngel, sempre lluny com la llum, la teva casa és una passa, la següent la salvació. Passa la vida, naixerà un tot s'hi val, tots som iguals, tots som estranys, plata, seda, or i diamants, tot és tan buit, tot brilla tant. Passa la vida, s'apaga un altre sol. Passa la pasito para adelante, María. Dos, tres, un pasito para atrás. Dos, tres, un pasito para adelante, María. Dos, tres, un pasito para atrás. Dos, tres, una passa endavant i unes passes enrere i així anar fent tota la cançó. Un, dos, tres, Maria és un dels temes que va popularitzar a Ricky Martin i en aquest cas amb aquest remix especial que escoltàvem d'aquesta cançó. En Tomeu Penya va fer una versió excepcional del tema de Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls. Es deia Abans que comencis a plorar. If he brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters. most of all. But if he ever breaks your heart, and if the tear drops every star, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. Yo vendré siempre que tú vulguis, por el teu ajudante, alunyar ses penes que tu tenguis. I si ell et deixa d'estimar, sol recorda el nom meu. Vendré abans que comencis a plorar.